Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geçen hafta Umre'de olduğumuz için size başka bir dersimizi, yeni bir konuşmamızı verdiler. Çarşamba gününde mektubat dersi. Bu hafta iki önceki haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta olmadığına göre. Dersimizde İmam Rabbani Hazretleri Allah-u Teala'nın Kadir-i Muhtar olduğunu, her istediğini istediği şekilde yaptığını, asla bir şeye zorlanamayacağını, icap şaibesinden münezzeh olduğunu, yani zorunlu bir şey yapmaktan müberra olduğunu beyan etmişti. Ondan sonra da felsefecilerin, işte Eflatunların vesaire bu aklı faal mantığını yerden yere vurarak, işte her şeyi yapan bir akıl varmış, bir üst akıl varmış, bir beyin varmış. Allah Teala onu kendi elinde olmadan yani yaratmış. O yaratmış ama isteyerek de değil, böyle zorunlu olarak yaratmış. Sonra bütün alemde olan işleri Allah yapmıyormuş, haşa. O aklı faal üst akıl yapıyormuş. Ama o da onları bilinçli yapmıyormuş, isteği dahilinde yapmıyormuş. Her şey böyle bir otomatiğe bağlanmış falan filan. Felsefecilerin bu ahmaklıklarını reddetmiş idi. Bu konuyu uzunca anlattık bir saat kadar. Bundan bir önceki yani mektubatın dersinde. Burada kaldığımız yerde buyuruyor ki وَمِنْ عُلُومِهِمْ felsefecilerin ilimlerindendir. اَلْمُنْتَظَمَةِ yani nazmettikleri, işte bir tanzim ettikleri, tertip ettikleri ilimlerden biri de عِلْمُ الْهَنْدَسَةِ hendese ilmidir. Yani tabii hendese geometri mi diyebiliriz şimdiki Türkçeyle bilmiyorum. Burada yani İmam Rabbani Hazretleri'nin burada kızdığı ve bu ilim de la yuhni ifade etmez. Şeycik ifade etmez. Bunda da diyor bir fayda yok. Ve la ta ile hiçbir menfaat yok fi bunda asla. Asla faydası yok fi iyi şeyin. Hangi şey hususunda yelzemü lazım gelecek? Bu nerede lazım diyor. Ne dünyada, ne ahirette, ne kabirde, ne mahşerde diyor. Fakat tabii bu bir adam geometri okuyor. İşte efendim neyse bunun bir şeye yaradığı bir mevzu varsa yani diyelim ki işte mühendislik şimdiki manada köprü yapacak işte efendim viyadük yapacak bilmem ne ona biz bir şey demeyiz. Bunu Allah'ı bulma hususunda, Mevla'yı bilme, hakkı bulma, doğruya erişme. Yani bu hususlarda bunların bir faydası yok diyor. Ve mazâ ne şey yufidü ifade edecek? Müsavatü zevaya, köşelerin denkliği, öyle köşeler ki el-selâtil kaimeti, işte dik duran üç köşenin birbirine denk gelmesi, mineşşeklil müselleti, üçgende efendim üç köşesinin, zaviyelerinin, işte köşelerinin müsavatı, eşitliği falan. Bu diyor ne ifade edecek? Yani bunun efendim ne faydası var, ne manası var? Ve yukarıdın hangi gaye merbutun bağlanmış? Efendim hangi gaye bu bağlanmış? Ne bir şekli arusiyi, şekli arusiye. Şekli arusi yani işte bunlar herhalde geometride Pisagor üçgeni diyormuşlar. Dik üçgen yani. Dik üçgen dedikleri şey işte dik üçgenin dik açısının işte altındaki dörtgen alanın diğer iki kenarının altındaki dörtgenlerin işte alanlarının toplamına eşit olduğu falan falan. Yani diyor sen bunu bilsen Allah'ı bilme hususunda bir gaye buna bağlı değil. Bunu Mevla'yı buldurmaz bildirmez diyor. Daha ve şekli me'muni işte iki kenar dik üçgende diğer iki açının birbirine eşit olduğunu gösteren şekil. Buna da ikiz kenar dik üçgen, karakör üçgeni diyorlarmış. İkiz kenar dik üçgen, karakör üçgeni neyse. Elle zeyni öyle bu şekiller ki, çizimler ki diyor ikisi. Hüma bunlar bir mesabeti, ervahim. Onların ruhları mesabesindedir. Yani felsefecilerin canları gider bunlara diyor yani. Onların ruhu, canı bu şekillerle uğraşmaktır. Böyle şekiller çıkarırlar, planlar, şeyler. Ne fayda var diyor bunlarda. Yani şunu demek istiyor. Bunlarla Allah Teala bilinir mi, bulunur mu? Bunlarla bu alemin yaratıcısına vasıl olunur mu? Bunlarla hidayete erişilir mi? Bunlarla dünyanın ahiretin işleri nizam intizama kavuşur mu? Kur'an'a bakmadan, hadise bakmadan her dönemde kendi peygamberleri var. Eflatun döneminde de İsa Aleyhisselam vardı. Yani her dönemde o vahye uymadan, nübüvvet mişkatından, peygamberlik kandilinden ışık almadan bir insan kendi kendine hakkı bulacağım, hidayeti bulacağım diye böyle mantıklarla, hendeselerle, felsefelerle nereye varacak diyor. Ve ilmü tıp, tıp ilmi şimdi bunlarda öbür hendesede yani bu geometrik şekillerin bu ilahiyatta yani Allah-u Teala ile ilgili bilgilerde, marifetlerde, ulaşımlarda, tanımalarda hiçbir faydası yok demek istiyor. Ama tıp ilmi mesela ve ilmün nücum, yıldızlarla ilgili, gezegenlerle ilgili ilim işte ne deniyor ona? Kozmografya diye yine eski bir tabir de var. Gök ilmi, astronomi diyorlar şimdi, astronomi. Ve ilmü tehzibül ahlak, işte ahlakı sızdırma, süzdürme ilmi, yani güzel ahlaklarla ilgili. Bunlar bizim Kur'an'dan, sünnetten alınanlar değil de kendilerine göre işte şeyler, akıl ve mantıkla işte hangi huy daha güzel, hangi ahlak daha iyi falan. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Elleti bu ilimler ki hiye onlar eşrafu ulumiyim. Onların ilimlerinin en şereflisidir. Yani tıp doktorluk, vücut, sağlık, sıhhatle ilgili tabii ki faydalı bir şey. Gök ilimlerine Mevla evlem yanzuru fi melekutis semavat vel ard. Göklerin, yerlerin şeylerine, alemlerine bakmıyorlar mı? Yani bakılsın, incelensin diye teşvik de eder. Bunlarda sıkıntı yok. Onların da ilimleri içinde zaten geri kalan fuzulileri bakarsan onlara nispeten bu en şerefli ilimleridir. Ama bunları da kendileri bulmadılar ki. Küllün, hepsi mina bunlardan. Mesrukun, çalınmıştır. Min kütübül enbiya, peygamberlerin kitaplarından. Öyle peygamberler ki el mütekaddimi. Önce geçmiş peygamberler. Alâ nebiyyina, bizim peygamberimizin ve aleyhim hep geçmiş bütün peygamberlerin üzerine olsun. Ne es salatu ve selam, salat selamlar olsun. Şimdi geçmiş peygamber İdris aleyhisselam ilmi nücumdan çok şeyler biliyordu. Mevla ona bildirmiş. Ondan sonra hat, yazı diye bir şey yoktu o zamana kadar. İdris aleyhisselam evvelü men hatta bil kalem, kalemle ilk yazı yazan. Ondan sonra diğer peygamberlere Allah-u Teala birçok ilimler öğretti. Bu peygamberlerin sayfelerinden, suhuflerinden, kitaplarından, onların dönemlerinde tabii İdris aleyhisselamdan sonra bilhassa yazıya döküldü iş. Yazıdan sonra da kalıcı oldu. Nüshaler çoğaltılmış, istinsah edilmiş olabiliyor. Ve böylece bunları işte yok güzel ahlak, yok tıp ve doktorlukta işte sağlık için şu bu. Bütün bunları bütün hikmet ve lekadâteyni lukman hikmete. Biz Lokman'a hikmet verdik diyor. Lokman-ı Hakim daha kaç bin sene evvel yaşamış bir zat. Hikmet ya yani peygamber olduğu ihtilaflıdır ama tıp ve hikmet ilmini biz ona verdik diyor. Ondan beri tabii bu Yunan felsefesi dediğimiz yani Eflatun zamanındaki şeyler hep diyor geçmiş peygamberlerin kitaplarından çalınmış. Lokman-ı Hakim'den 12 bin kişi istifade etti. 4000 peygamberden ders aldım diyor. 4000 peygamber de benden ders aldı diyor. Lokman-ı Hakim. 4000 peygambere rastlamış. Onlardan diyor vahiydeki ilimleri aldım. 4000 peygamber de bana verilen ledün ilminde hikmetten, tıptan mesela benden faydalandılar diyor. Tabi o aktarıldı. Tıp ilmini Lokman-ı Hakim'inden şeyinden çaldılar. İşte efendim tezib ahlak, güzel ahlak meseleleri. Bütün peygamberler güzel ahlak. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hele. Evvahum münib, halim, hilim sahibi. Zaten İbrahim aleyhisselam 5000 senelik tarih. Ona gelen vahiyler, suhufi İbrahim, İbrahim aleyhisselam sayfeleri gelen bilgiler. Zebur zaten tamamen vaaz-ı nasihat ve ahlak üzerinedir. Davut aleyhisselama verilmiş. Bunların hep kitaplarından bu felsefeciler çaldılar. Ravvecu tervic ettiler. Biha bu ilimlerini ebatıyla kendi batıl fikirleri var ya, işte her şeyi bir üst beyin yapıyor, aklı faal yapıyor, Allah zorla yapıyor, Allah bir şey isteyerek yapmıyor falan. Böyle yalan, yanlış uydurmalarını tervic etmek için araya bir de işte İdris Aleyhisselam'ın vahyinden bir şey katıyor. Oradan efendim tıptan bir şey katıyor, ahlaktan bir şey katıyor falan. İlmi nücum gökteki yıldızlarla gezegenlerle ilgili bir bilgi veriyor. O arada ne oluyor işte 100 tane yalanı yanlışı yutturacak. Neyle? İşte 2-3 doğru katarak. O 2-3 doğruda da milletin ilgisini çeken konular. Allah Allah, bu buna yarıyormuş, bu şu sağlıktan, şu bunu yapmak lazım falan. Onun yüzünden hani alırsın bir kitabı bir meseleden 40 tane de yalan okursun orada gibi. Felsefeciler böyle yaptılar. Faydalı ilimleri peygamberlerin geçmiş kitaplarından çaldılar. Batıllarını, kendi yalan yanlış uydurmalarını da o hakiki ilimleri içine katarak tervic ettiler. Yani kıymetlendirdiler. Kema sarraha, nitekim açıkladı bir bu hususu. Kime? İmam-ül Gazali'yu. İmam Gazali Hüccetül İslam Hazretleri bunu açıklamıştır. Nerede? Fil münkızi anid dalal. El münkız anid dalal diye kitabı var. Bizde de var o kitap. Arapçadır. Sapıklıktan kurtaran. Bu el münkız anid dalal, yani sapık fikirlerden, yanlış inançlardan kurtaran demektir. Bu kitabında İmam Gazali Hazretleri felsefecilerin yanlışlarını, yalanlarını, uydurmalarını ve nasıl ki eski peygamberlerin kitaplarından çalıntılar yaparak, kendi batıllarıyla karıştırarak, kendi uydurmalarını da böylece yutturduklarını İmam Gazali açıklamıştır. Ve la zarara, bir zarar yoktur ki, enne galata ehlil milleti, din mensuplarının yanlışı varsa, ve etba'il enbiyai, peygamberlere tabi olan, İşte Musa Aleyhisselam'a tabi olan, İsa Aleyhisselam'a tabi olan geçmiş peygamberlerin ümmetlerinden yanlışlıkları olan varsa, aleyhissalatü vesselam geçmiş peygamberlerin kendilerinin değil haşa, peygamberlere tabi olan sahabelerinden, geçmiş ümmetlerden bazılarının yanlışı varsa, fiddelaili, delilleri açıklarken, vel berahini, burhan ve hüccetler getirirken, işte Allah'ın varlığına, birliğine vesaire bazı deliller söylemişler. Ha burada yanlış yaparlarsa mesela, o felsefeciler de diyorlar ki o zaman işte senin buradaki mantığın tutmuyor. Senin bu gösterdiğin delil şurada bozuluyor vesaire. Onların açıkladıkları delillere bazılarına felsefeciler itiraz ediyorlarsa bunda bir zarar yok. Yani bunu bize yani Allah'ın vahiylerine, peygamberlerin getirdiklerine bu dokunmaz. Niye? Çünkü lienne medara emrihim, peygamberlere tabi olan sahabelerinin ve ümmetlerinin, yani o dönemlerdeki Müslümanların, müminlerin işlerinin medarı, yani bağlandığı nokta alâ mütâbiatil enbiya. Onlar nebilere tabi olmak üzere. Peygamber ne diyorsa ona tabi olur. Gökte şu var, tamam. Yedi kat sema var, tamam. Yedi kat yer var, tamam. Arş var, kürsü var. İşte ondan sonra cennet var, cehennem var. Ölümden sonra berzah var vesaire. Bütün peygamberler aynı şeyleri söylediler. Onlara uyanlar da peygamberlerden duyduğuna baktılar. Delil aramadılar ki. Veyahut da ben bunu nasıl göreceğim? Arş var diyorsun. Biz buna nasıl ulaşabiliriz diye. Kimse böyle bir çabaya girmedi ki. Çünkü onlar inanmak, gayba iman etmiş. Duyduğuna iman ediyor. İnanmanın şartı bu zaten. Delil aramaz ki onlar. Aleyhisselam. Ve nema yuridun. Ancak getirirler el berahine. Hüccet getirebilirler. Ve delaile, deliller. Biz de mesela bir sohbetin arasında konuşurken işte bir delil getiriyoruz. Bak işte denizin dibine şöyle bir şey bulundu. Yok işte yer tabakasına şu çıktı. İşte şu hadis-i şerif daha yeni anlaşıldı. Biz bir şeyler konuşuyoruz. Ama bizim imanımız bunlara bağlı değil. Bunlar çıkmasaydı da biz inanmıştık. Yani biz şimdi daha yeni yeni şeyler çıkıyor. Denizlerin birleştiği yer, suların karışmadığı nokta. Yok denizin altında ateş var. Ateşin altında deniz var hadisi Ebu Davud'da geçen. E şimdi mesela yeni keşfetmişler 21. asırda. İşte yer tabakalarının altında mağma var. Lavlar var. Zaten şeyden belli, volkanlardan nasıl fışkırıyor, altta olmasa nereden gelecek? Şimdi o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç denize binmemiş gemiye. Orada nereden görecek denizin altını Allah bildirmese? İşte böyle deliller getiriyoruz. 400 kilometre yani 600 kilometre arasında. Ondan sonra mağma var. 400'den sonra 600'e kadar o arada bir daha bir deniz var. Hem de dünyadaki bütün okyanusların 3 katı diyor. Şimdi bütün Meylimot mu? Bir dergi var gavurların. Meylimol mu ne bir şey. Onun işte 2014'ün Mart sayısında bu açıklanmış. Resimleriyle, şekilleriyle falan. Halbuki 1400 sene evvel söylemiş bunu. Denizin altında ateş var. Ateşin altında bir daha deniz var. Yani mağma tabakasının altındakini. Şimdi bunları eski ümmetlerden de delil getirenler olur. Biz de bazı şeyleri işte Allah'ın varlığına, işte Resulullah'ın doğruluğuna veya onlar o zaman İsa Aleyhisselam'ın doğruluğuna veya Musa Aleyhisselam'ın doğruluğuna deliller getirmişler. Tabi filozoflarla da çatışmışlar o zamanlarda. Delil getiriyorlar ama fi isbati metalibim, gayelerini ispat olsun, el aliyeti, onların yüce matlepleri var. Yüce matlepleri yani Allah'ın varlığı, birliği, kudreti, sıfatları, peygamberlerin sadakatleri, doğrulukları falan, böyle yüce maksatları ispat için delil getirebilirler. Ama alâ sebîri teberruh, teberruh yoluyla, teberruh hani caminin kapısında makbuz yapar, teberruh, makbuz bağış yani. Onlar yani insanların inanmasına kolaylık olsun diye bir bağış yapar gibi delil getiriyorlar. Ve illa yoksa yekfi yeterim onlara taklidum, taklit etmeleri iyyâhum peygamberleri. Yani onlar diyorlar ki biz esasen delil aramıyoruz. Delile ihtiyacımız yok. Biz peygamberlerin getirdiklerine görmeden inandık. İman gayba iman olur. Muteber. Diyorlar. Delil getirirlerse de o delilleri de bağış yapar gibi yani insanlara kolaylık olsun diye gösterirler. Hani biz de öyle. Biz şimdi Allah'ın varlığına, Resulullah'ın doğruluğuna imanımız artmıyor ki bu delilleri görünce. Çünkü imanımız zaten tam. Tam yani neyimiz artacak? Ama bir bağış gibi hakikaten. Yani gençler var, ateistler var. Acaba da tereddütte kalanlar var falan. Bak bunu nereden bilecekti 1400 sene evvel diyerekten belki insanlar imana gelir mi diye bir bağış yapıyoruz onlara. Yoksa kendimiz bir şey arayışında değiliz yani. Yeni bir şey mi bulacağız da imanımız artacak? Haşa. İmanımız tamamdır. Bu arada diyor delil getirirken bir yanlış bir şey yaptılar. Hemen mantıkçılar, filozoflar buna itiraz ediyorlar. İşte İsa Aleyhisselam havarilerin şu mantığı yanlış. Onların şu dediğini işte onları bozmaya uğraşıyorlar. Lan Rabban diyor ki ya ne zarar var onlar birkaç delili getirirken delilde bir yanlışlık yapmış. Hesap yanlışı yapmış. 2 kere 2 5 demiş de bilmem. Burada bir zarar yok ki diyor. Onlar zaten gayba inanmış. Delil aramamış ki. O delili de millete bağış yapalım diye anlatırken belki yanlış yapmış. Yani ben şimdi bir delili anlatıyorum da işte demin dedim ya 400-600 kilometre arasında dedim sana. Sen de baktın inceledin. Yok ya 800 kilometre alttaymış. Hani benim göğe yanlışımı buluyorsun falan. Ne zarar var bunun? Mesele burada Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, peygamberlerin doğruluğunu izahtır. Biz buna inanmışız. Delile ihtiyacımız yok. Ama delile ihtiyacı olanlara bağış yapmak için bir şeyler anlatabiliriz diyor. Burada da bir hesap hatası yapıldıysa, bir yanlış konuşma oldu diyelim. Yani biz dedik ki işte birinci kat sema şu kadar uzaktadır. Veya dedik ki işte şu gezegen şöyledir. O da sonra astronomi ilminde bulmuş. Aa senin dediğin gibi değil de işte sağda değil de şu gezegen solda çıktı. Bunda bir zarar yok ki. Ben sana Allah'ın yarattığı varlıklardan delil göstermişim. Burada bir hesap hataları bilmem ne yeni bir buluşla bu sana ayetti, ayet yanlış çıkmadı ki aşağı. Bu benim açıkladığım bir delilde bir hata yaparsam diyor. Geçmiş peygamberlerin ümmetlerinde oldu bazı şeyler. Yani felsefeciler onların bazı hesap hatalarını buldular falan. Ama bu diyor onların ispat etmek istedikleri davayı bozmaz. Çünkü dava gayba imandır. Zaten Allah'ın varlığı peygamberlerin doğruluğu tartışmasızdır. Onlar millete delil, bağış için bir delil getirirlerken oldu ki bir izahta yanlış yaptı. Hesap hatası yaptı. Ayet-i hadise dayanmayan konularda. Delil arayayım derken. Ya bunlarda ne hatası? Bir sorun yok ki. Onlar peygamberlere uydular mı uydular? Emirleri tuttular. Yasaklardan kaçtılar. İşte hangi peygamberin döneminde namaz nasılsa, oruç nasılsa, hangi şeriata göreyse onları yaptılar. Onlar kurtuldular. E sen ne yapacaksın? Onun hatasını buldum derken felsefeciyim, mantıkçıyım, şuyum, buyum diyorsun. Ama Allah'a inanmadın doğru dürüst. Sıfatlarını kabul etmedin. İradesini kabul etmedin. Allah zorunlu yapıyor her şeyi diyorsun. Üst akıl var diyorsun. Ondan sonra peygambere uyalım diyorsun. İsa Aleyhisselam'a gel tabi olalım. Uymuyorsun. Eflatun gibi şimdi onu anlatıyor. E sen kurtuldun mu? E sen kurtulamadın. Ben ne yapayım senin dünyada çok büyük mantıkçı, filozof olmanı? Cehennemin dibini boyladıktan sonra. Buradaki hamal. Peygambere tabi olmuş hamal çöpçü. Kömürcü ebedi cennete gidiyor. Ebedi. E sen çok akıllısın, filozofsun bilmem nesin, ebedi cehenneme gidiyorsun. Ne yapayım senin aklını? Turp suyu sıkayım der defans et senin aklına. Ben senin aklın seni cennete götüremedikten sonra seni cehennemden, rezillikten, ahiretteki karalıktan, mahşerin sıkıntılarından kurtaramadıktan sonra akıl neye lazımdı? Deli olsan daha iyiydi. Ya leyteni kuntusun abba. Niye kafir diyor ki ammenin sonunda? Keşke toprak olaydım. Çünkü hayvanlar toprak oluyor. Küni türaben diyor. Kısas yapılıyor. İşte boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı alınıyor falan. Bütün hayvanlar veydel vuhuşu huşerat vahşi hayvanlara kadar hepsi mahşere getiriliyor. Sonra kısas yapılıyor. Yuktasul işşatil karne minel şatil cemma yani boynuzsuz için boynuzludan hak alınıyor. Ona toslamış bunun boynuzu yok. Zarar görmüş hani. Haklar bitiyor. Hayvanlara deniyor ki toprak olun. Hayvanlar toprak oluyor. Onların dönüştüğü toprak kafirlerin suratına saçılıyor. Hayvanların işte öküzler, domuzlar, camışlar hepsi toprak olmuş. Vuruyorlar bunların suratına. Bunların suratı kapkara olunca diyorlar ki ya şu hayvanlar bile azaptan kurtuldu. Hiç olmazsa yok oldu gitti. Yok olana azap yok. Keşke ben de toprak olaydım diyor kafir. Ve yekulül kafir o. Kafir ne diyecek? İster filozof, ister profesör, ister ordinalius, ister bilmem ne almış Nobel Barış Ödülü'nün bilmem sahibi. Kim takar? Hangi melek takar Nobel Barış Ödülü? Sen çok büyük hizmete, çok büyük akıllısın. Sana vermiş Yahudi ödül. Ne olacak? Ahirette ne diyor? Keşke toprak olaydım. Ne demek bunun manası? Keşke hayvan olaydım. Yani dünyada öküz olsaydım, domuz olsaydım daha iyiydi. Çünkü neden? Cehenneme gitmezdim. Toprak olurdum burada, yok olurdum. Azaptan kurtarırdım. E şimdi gel bakalım diyorlar. Hele bir de peygambere yetiştin, kitap vahiy de duydun. Niye ittiba etmedin, niye uymadın, niye duymadın, niye inanmadın? Cehenneme. Hem de ebedi. Kafir öldüğü için hiç çıkışı yok. O zaman sen hayvanlığa özenirsin yani. Şimdi profesörüm diye hava atıyorsun ama bana. O zaman hayvan olsaydım dersin. Onun için burada peygamberlere tabi olan hamal da olsa çöpçü de olsa ebedi cenneti kazanmış. Sen peygambere tabi olmadın. Efendim profesörsün bilmem nesin. Bilmem ne kadar takdir belgesi almışsın. Ebedi cehenneme gittikten sonra Allah'a inanmadıktan sıfatını bilmedikten sonra ne fayda var senin bu ilimlerinde? Boşuna yaşamışsın. Boşuna da yaşasan bir şey değil. Aleyhine yaşamışsın. Çünkü seni cehenneme götüren bir hayat. Ne lazımdı bu hayat? Peygamberlere tabi olanlar iki delil getirirken bir hata etmişler de felsefeci de onu bulmuş da falan. Ya o delil zaten bağış yoluyla sana söylüyor. O arada bir hesap hatası yapmışsa bir ümmetten biri. Bunun ne tesiri var bizim inançlarımıza diyor. Ve hâlâ leşkıyâhu ama bu şakî bedbaht adamlar yani felsefecileri söylüyor. Ehracû çıkartmışlar rikâbevun boyunlarını. Nereden? An ribkati taklidi. Taklit yani peygamberleri taklit etme, onlara tabi olma ipinden, yularından. Elhamdülillah biz bu tasmamızı Allah'a kulluk, peygamberlere ittiba. Bu bizim boynumuza bağlanmış. Allah bizi bu ipten ayırmasın, bu boyunduruktan kurtarmasın. Çünkü bu boyunduruk bizi cennete götürecek. Ama adam ne yapmış? Almış ben boyunduruk takmam işte çıkartmış atmış. İpi çıkartmış boyundan atmış. Ne demek? Ben Allah peygambere falan uymam. Benim aklım bana yetiyor demiş. Bu felsefeciler. Vasaru olmuşlar fi sadedil ispat. İşte Allah'ın sıfatını güya ispat edecek. Allah'a ispat edecek falan ama neyle bittelay? Allah'tan gelen ayete bakmaz. Musa aleyhisselama gelen vahye bakmaz. İsa aleyhisselama gelen vahye bakmaz. Yani Efendimiz'den öncekini konuşuyorum. Eflatun. Kur'an gelmemişti ki Eflatun zamanında. Onu söylüyor. Yani peki o zaman sen yaratan kim? İşte bir yaratan şu. Aklı faal var. Her şeyi yapan bir üstün akıl var falan filan. Allah ayrı var. Allah onu yaratmış ama elinde değil. O ona istemeden gayri ihtiyari öyle bir şey çıkmış ondan falan. Böyle laflar geçen derste anlatıldı. Peki sen bunu neyle ispat ediyorsun? Delillerle. Hangi delillerle? Göya senin delillerin 2 kere 2 4 ediyor yani. Geometrik hesaplar, bilmem planlar, cebir, matematikle gidiyorsun. Ama feddallu hem saptılar ve dallu hem de saptırdılar. E çünkü sen akla göre gittiğin zaman İşte Allah'ın sıfatlarını zatından ayırmıyorsun, zatın içinde değerlendiriyorsun, ayrı ayrı onun sıfatlarını beyan etmiyorsun. Ondan sonra Allah'ın irade sıfatı var, ihtiyar sıfatı var, istediğini yapar, istemediğini yapmaz. Bunu reddediyorsun. İşte geçen derste de dedim yani, göya akla mantığa göre Allah'a baba diyorsun, işte göya Allah'a met ediyor musun? Haşa. Halbuki şirke düşüyorsun. Veyahut da diyorsun ki Allah kul fiilini kendi yaratır. Allah yaratmaz. Neden? Adam gitti adamı öldürdü. Bunu Allah mı yaratacak şimdi? Allah katil olmaz ki diyorsun. Bu sefer diyorsun ki adam katil oldu derken adam yarattı ölümü diyorsun. Halbuki sen orada katil sebep olmaktan katil oluyor. Ölümü yaratan Allah demen lazım. Halekal mevte vel hayate. Ölümü ben yaratıyorum diyor Kur'an. E tamam sen benim kurşunumla öldün. Ama ben katil olmaya sebep olduğumdan katil oluyorum. Allah katil olmuyor aşağı. Allah ölümü yaratan oluyor. Adamın da eceli gelmiş. E şimdi bunlar ayrı bir şeyler ama sen bunu delille bulamazsın ki. Ancak ayetle, hadisle yani vahiyden alınan, istifade edilen ilimlerle bu Allah hakkında, din hakkında, hidayet hakkında cennete götürecek yollar, hükümler, emirler, yasaklar bunları sen nasıl geometrik hesaplarla çıkaracaksın? Bunlar sadece biz mantıklı delillere bakarız. Bu delillerle işte Allah'ı ispat ederiz. Efendim veyahut da işte ahlakı ispat ederiz. Güzel ahlakı belirleriz. Kötü ahlakı belirleriz. İyi kötüyü biz hakkı batılı ayırt ederiz. Nasıl ayırt edeceksin? Elinde delilin yok. Hangi delilin var? Kendi kurduğun delilin var. E sen mantığı kendin kuruyorsun. Felsefeyi kendin düzüyorsun. Hendeseyi kendin uyduruyorsun. Veya kuruyorsun. Tertip ediyorsun zaten tanzim edilen ilim dedik dersin başında. Kendi tanzimin var. Sonra sen bir kurallar mecmuası yapıyorsun buraya. Sonra her şeyi o kurallara uydurarak bu kurallar dahilinde bu budur şu şudur diyorsun. Ama sen Allah'ın sıfatları, ahiret, cennet, cehennem bunlar senin bilmediğin, görmediğin delillerle ulaşamayacağın konular. Ancak vahye bakman gerekiyor. Sen burada vahyi devre dışı bırakıyorsun. Sen kendin kurduğun hesaplara uydurarak öyleyse bu böyledir diyorsun. Fedallu saptılar ve dallu saptırdılar. E saptırdılar işte Allah'ın iradesi yok diyor felsefeciler ve isteyerek yapmıyor bir şey. Göya Allah'ın üstünlüğü için. Allah isteyerek yapıyor dersen peki niye o zaman bu kediyi topal yaratmış? O zaman niye bu çocuk kör? O zaman niye depremde 10 bin kişi öldü? Ne suçu var bazısının falan falan. E ne olacak? O zaman biz Allah isteyerek yapmıyor diyelim. Allah'ı buradan tenzihte tutalım. Kenarda tutalım. E böyle bir şey olur mu? O zaman Allah Teala haşa eli titreyenin daim sallanması gibi gayri ihtiyari bütün alemlerde olaylar oluyor çeviriyorsun. Bir yandan Allah'tan başka yaratanlar olduğunu söylemiş oluyorsun. Bir yandan Allah'a ortak koşmuş oluyorsun. Allah'a güçsüzlük isnat ediyorsun falan falan. Çünkü senin mantığınla gidersen Allah'a tenzih edeyim derken şirk koşarsın. Şirk koşarsın. Sen şeriata baksana. Ayete hadise baksana. Yani buraya bir misal olacak şurada. Velemme vasalet ne zaman ulaştı davetü İsa. İsa aleyhisselamın daveti ala nebiyyina bizim peygamberimizin ve aleyhi onun üzerine olsun. Esselatü vesselam. Şimdi İsa aleyhisselam gönderildi peygamber olarak. Tabi insanlara tebliğ yapıyor. Havarileri de var. Onlar da yardım ediyorlar. Dediler nahnu ensarullah biz Allah'ın dinine yardım edeceğiz. 12 kişi falan. Dünyaya yayılmaya başladı İsa aleyhisselamın daveti o zaman. İlâ eflatûne. Eflatun meşhur filozof. Ona ulaştı bu davet. Yani dediler ki böyle bir peygamber çıkmış. Allah'ın elçisi. Sen de buna iman et. Seni davet ediyor. Yani ki kurtulasın diye. Peygamberin sana ihtiyacı yok. Ahiretini kurtarman için. Ve kâne ve o zaman Eflatun idi. Ekbera haulâil hazeleti. Bu hazele yani hain hazele derler. Hazele rüsvay demek yani. Mahzul. Mahzul yani yardımsız. Mahrum yani mahzul. Bu mahrumların en başında o zaman Eflatun geliyordu. Tıp ilminde de çok zirve. Çünkü İsa aleyhisselam zamanında tıp ilmi yüksek olduğu için ona verilen mucizeler tıp ilmine göreydi. İşte körü gözünü açıyor, alacalıyı iyileştiriyor, tıpta çaresi yok. Ölüyü diriltiyor ki hala bir çaresi yok. Yani İsa aleyhisselama verilen mucize her peygambere o zamanki Musa aleyhisselam'da sihir, büyücülük ilerideydi. O asa verildi. Onlar iptal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fesahat, belagat, edebiyat zirvedeydi. Hazreti Kur'an verildi. Hepsini çökertti aşağı. Şimdi Eflatun bu onların en büyüğü o zaman. Tıpta, felsefede falan. Dediler ki hadi buyur İsa aleyhisselama iman et. Seni çağırıyor. Kale dedi nahnu biz kavmun bir kavmiz ki mehdiyyun. Biz hidayete ermiş bir kavmiz. Yani biz felsefeciler demek istedi. Bizim çok ilmimiz var dedi yani. Akıl, mantık bizde zirve yapmış. Biz yolumuzu bulmuşuz. Üstün ahlakı biliyoruz, her şeyi biliyoruz. Kuralları zaten kendileri kurmuşlar. La hacete bina. Bizim için ihtiyaç yoktur. İlamen o kimseye ki yehdina bizi hidayet edecek. Bizi hidayet edecek kimseye bizim ihtiyacımız yok. Yani bizim peygambere ihtiyacımız yok dedi. Şimdi esasen burada onu söylemiyor. Ona dediler ki böyle bir peygamber gönderilmiş. O dedi ki mucizesi var mı harikulade işleri. Onlar da dediler ki biz gözümüzle gördük. Körün gözünü açtı. Tabi Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim'de de bunu söylüyor. Evet. Ve übriyül ekmehe. Körü iyileştirin. Ve leborası alacalıyı. Ve uhil mevte. Ölüleri diriltirin. Biiznillah. Allah'ın izniyle yaratmasıyla. Bu ayetle sabittir. O görenler de gitti dediler. Eflatun da dedi ki ha dedi. O zaman burada bir iş var. Niye dedi? Akıl ve mantıkla ulaşılacak ilimlerin nihayetine biz ulaştık. Bizden ileri kimse gidemez dedi. Madem bizden ileri kimse gidemez ama bizim geldiğimiz noktada hala körün gözünü açamıyoruz. Alacalı iyileştiremiyoruz. Deri hastalığı olan. Ve ölüyü diriltemiyoruz. Madem tıpta, felsefede zirveye ulaştık, akıl mantıkta sona geldik de bizden üstünü bu dünyada yok. Biz bunu biliyoruz. Ama biz de bu işleri yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zamanki o yapıyorsa orada başka bir kudret var. Peygamberdir dedi. Peygamberliği kabul etti Eflatun. Ama peygamberliği kabul etmek başka, ittiba etmek başka. Ben dinler arası diyalogda hep bunu vurgulardım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de doğrudur, dürüsttür, peygamberdir demekle bir Yahudi, bir Hristiyan kurtulamaz. Doğru dürüst demek yetmiyor. Ya kendi dinini, evvelki dinini bırakacak çünkü o nesh olmuş. Ne olacak? Bu dine tabi olacak. Yani o benim peygamberim diyecek. Kur'an benim kitabım. Evvelki kitaplarla ameli bırakacak. Kur'an'la sünnetle amele başlayacak. Ancak öyle kurtulur. Yoksa peygamber yalancı değil demekle iman olmuyor diye derdim hep. Diyalogla ilgili reddiyelerde bunu anlatırım. Onun için Eflatun böyle yaptı. Dedi o zaman o peygamberdir çünkü bizi aşmış. Biz de bu işin sonuna ulaşmışık. O zaman aynı büyücülerde de oldu. Musa Aleyhisselam'ı sihirbazların için iman etti. Dediler ki biz büyüde zirveye ulaşmışız. Bizden ileri büyücü yok. 70 bin büyücü toplandı. Herkes hünerini ortaya koydu. Bir asa ejderha olup hepsini yuttu. Bu sefer ne dediler? Amennâ bi rabbil âlemîn, Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine inandık. Musa ile Harun'un Rabbi Allah var. Bu Firavun Rabb'map değil ya. Dediler. Hatta idamı göze aldılar. Çünkü neden iman ettiler? Şundan. Eğer diyor sihir ilminde yarım yamalak olsaydılar inanmak nasip olmayabilir. Neden? Çünkü diyecek herhalde ben bir büyü yaptım, o da benden bir üstünü kullandı. Benim bilmediğim bir teknoloji geliştirdi. O zaman ne oldu? Benim üstümü oynadı, oyunu oynadı. Peygamber falan değil diyebilir. Ama kendi son noktada olunca ulan benden ileri bu işte adam yok. Bu benim bütün malzememi yuttu. O zaman ne oldu? Burada nübüvvet devreye girdi. Bu Allah'ın elçisidir. Çünkü Allah tarafından destekleniyor. Şimdi o da zirveye ulaştığı için büyücülere iman etti. Çünkü Musa Aleyhisselam büyü yapmadı. Mucize gösterdi. Allah yarattı çünkü. Burada da aynı. Eflatun dedi ki bizden ilerisi yok. Madem bu bizden ilerisini yapıyor o zaman başka bir boyuta geçmiş demek. Ya peygamberlik var burada dedi. Kabul etti. Dediler ki o zaman buyur tabi olalım. Yani sen de gel beraber düş önümüze. Gidelim iman edelim, ittiba edelim. Onun şeriatına, İncil'e neyse o zaman. Dedi ki işte bu söz söyledi. Ya biz hidayete ermişiz dedi. Şimdi siz dedi hani millete demek istedi. Siz düşük adamsınız yani. İlminiz yok. Felsefe bilmezsiniz. Hendese bilmezsiniz. Bilmem geometri bilmezsiniz. Yani size lazım böyle şeyler. Ben yolumu bulmuşum dedi. La hacete bine ala men yehdine. Bizim ne işimiz düşer hidayette ihtiyacımız olsun. İşte ahmak eflatun der. Ma esfehehu. Ma esfehe. Ne ma esfehehu yani ma ansarahu ansır bih gibi emsilede. Ma esfehehu ne acayip sefih ve beyinsiz oldu. Ve ma eşkahu ne kadar bedbaht oldu, mahrum oldu. Haysu şundan ki edreke ulaştı şahsan bir şahsa ki yuhyi diriltiyor el envate ölüleri. Ya biz şimdi görseydik öyle peygamberin döneminde olsaydık yani değil mi? Ne kadar kıymetli bir şey. Sahabeden oluyorsun, havariden oluyorsun. Ölüleri dirilten ve yubriyu iyileştiren el ekmehe körü, anadan doğma körü. Ha sonradan katarak gelmişti açmış değil. Anadan doğma körü iyileştiren vel ebrasa alaca hastalığı hala tıpta çözümü yok. Küllü delke bütün bunlar haricun dışarıdadır antavri hikmetiyim. Onların hikmet dediği felsefe. Onların hikmet ve felsefetinin tavrının tarzının dışında şeyler. Yani onlar ulaşamadığı yapamadığı şeyler. Ben yapamıyorum en üstte de benim. Gördü ve mazalike bununla birlikte ecabe cevap verdi. Hu onu davet edene İsa Aleyhisselam'a bihazel cevap. Bu cevabı verdi. Bizim hidayetçiye ihtiyacımız yok. Sen akıllıyım diye geçiniyorsun. Bir bakayım desene. Bir görüşelim ne zarar ederiz desene. Bakalım etkileniyor muyum? Yani sen zerre kadar akıl olsa kıyas yaparsın. Görürsün. Görmeden niye tepiyorsun bir konuyu kapatıyorsun? Konuşalım yani de. Bir bakalım de. Min gayri ruhyeti. Onu hiç görmeden. Ve tefattuni ahvali. Hallerini tefattun etmeden. Yani akıl yormadan. Vaziyetini, tarzını, ne yapıyor, ne oturuyor, nasıl yiyor. Yani biraz insan yanında kalır, bir araştırır, bir bakar. Bize benziyor mu bu ya? Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam. Hallerini araştırmadan ve mülahazati sireti, siretini mülahaza etmeden. Yani yaşantı tarzını, siret, gidişat. Yani bunu bir mülahaza et, bir düşün, bir akıl yor, bir git, bir gör. Yok, bizim hidayetçiye ihtiyacımız yok. Buradan belli senin zaten mantıksızlığı. Ve zâlike işte bu neden oluyor. Min kemalil inat. Bir adam son derece inatçıysa ve sefahati bir de son derece beyinsiz. Ne kadar akıllıyım deyip ne kadar felsefede mantıkta zirveye ulaştım diyor. Vahye uymuyorsa bu adam o kadar inatçı ve beyinsizdir diyor. Beyinsizliği mükemmeldir. Normal vatandaş akılsız beyinsiz olsa o inanma ihtimali var. Ama bu son derece mükemmel bir beyinsiz olduğu için yani ben doluyum, dolu kaba bir şey sığmaz. Boşaltırız. Boşaltırız. Baktı ki bizim kaptaki yanlış. Bizim kaptaki bizi bozuyor yani zararlı. Bu kabı boşaltırız. Faydalıyı koyarız buna. Yok bizim kapta yer yok. Senin kapta yer yok ama ne dolu? Fuzuli. Batıl şeyler dolu. Boşaltalım şunu. Yok biz doluyuz. Yani bu nasıl bir mantık? Ben sana açık değilim. Ben de sana yer yok. Bir dinle bakalım ya. Kötüyü de dinle. Yanlışı da dinle. Nerede kaldı ki bu peygamberin yaptığı işlerin senin yapamayacağın işler olduğunda itiraf ediyorsun bir de yani. Böyle bir insan dinlenilmez mi ki? Hem kendim zirvedeyim diyorsun hem ben bunu yapamam diyorsun. E peki buna da bir bakalım niye demiyorsun? İşte felsefe mantık ise ilahiyatın durumu bu. Birçok ilahiyatçı doçent profesör geçen derste de anlattım. Ayet-i hadisi bir tarafa koyar. Akıl mantık felsefeye bakar. Mantığına uymayanı reddetmek için bahane arar. Dedim sana Süleyman Ateş'in İsa Aleyhisselam nasıl gökte yaşayacak? Oksijen yok. Fezada oksijen yok. Şimdi işte bu mantık, bu felsefedir. Çünkü onun mantığına göre işte 2 kere 2 4 hesapları vardır. Oksijensiz insan yaşamaz. Orada da oksijen yoksa İsa Aleyhisselam nasıl yaşayacak? E hadis var sahih. Hadis sahih ama mantığımla çelişti. Ben akla bakarım. İşte bunu söylüyor Yaşar Nuriler. Hepsi söylemiyor mu? Kur'an'da hep diyor mu? Aklınızı çalıştırın. Kur'an'da sana aklını çalıştır derken ey beyinsiz adamlar. Kur'an size aklınızı çalıştırın derken benim ayetlerimi, Habibimin hadislerini, benim vahiylerimi anlamaya çalışın demek istiyor. Sen ne anlıyorsun buradan? Sen de anlıyorsun ki aklınıza uymayanı kabul etmeyin. Aklınıza göre hareket edin. Kur'an'da hiçbir zaman aklınıza göre hareket edin demiyor. İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden indirilene tabi olun diyor. Bütün ayetler vahye tabi olun diyor. Sen ne yapıyorsun? Akla tabi oluyorsun. Peki aklını çalıştır demek benim indirdiğim vahyi anlamaya çalış demek. Sen kendi kendine uydur demek değil ki. Sen de diyorsun ki şu kadar hadis hükümsüz, şu kadar Kur'an ayeti hükümsüz diyor bunlar. Şu kadar ayet bile bu zamanda olmaz diyor adam ya. Doçent, profesör, ilahiyatçı. Çünkü bunların zamanı geçmiş diyor. Bize diyor Allah diyor aklınızı çalıştırın diyor. Aklını çalıştırsa bu ayetleri bu zamana göre anlamaya çalışsana. Bu zamanda nereye vuruyor bu iş? Felsefe. El felsefe. Sefehun ekseruha ve keza mecmu'uha izli kulli hukmin. İzli küllin hükmü ekseri. Bu bir meşhur beyittir. Ben de çok okurum bazılarımda. El felsefe felsefe sefehün beyinsizliktir. Ekseruha çoğu beyinsizliktir. Hepten beyinsizlik demeyelim. Ve keda yine böylece mecmua. Madem çoğu beyinsizliktir, ahmaklıktır. Hepsi de ahmaklık diyebiliriz. Neden? İzli küllin. Çünkü bir şeyin bütünü için ne vardır? Hükmü ekseri, ekserisinin hükmü vardır. Yani bir şeyin ekserisi sütse süttür. Bir şeyin ekserisi idrarsa idrardır. Bir şeyin ekserisi yağsa yağdır. Küllün bütün nereden hüküm alır? İçindeki cüzlerin ekseriyetinden hüküm alır. Madem felsefenin yani mantıkçılık vahye uymayıp vahyi bir kenara bırakıp akılcılık yapmak, felsefe kaidelerine uymak. Bunun ekserisi ahmaklıktır. Bir şeyin ekserisi ahmaklıksa hepsi ahmaklıktır diyebilirsiniz. Neccan Allah Subhanehu. Allah Subhanehu bizi kurtarsın. An zulümati mu'tekadatihim. Bunların karanlık inançlarından, es-su'i, kötü inançlarının karanlıklarından Allah bizi kurtarsın. Fakat etemme, muhakkak tamamladı, veledi benim oğlum, Muhammed Masum diyor. Nakşi silsilesindeki de halifesidir. Büyük Muhammed Masum Hazretleri, İmam Rabbani hem oğlu hem halifesi. Oğlum tamamladı diyor. Mebhazel cevahir, cevher ve arazlar bahsi var. Min şerhil mevakif, mevakif kitabı var. Mevakıf kitabının şerhinden efendim Mekasıt kitabı var. Seyyid Şerifi Cürcanilerin vesaire alimlerin o kitaplarındaki cevherler bahsi. Yani cevher kendi başına duranlar demek. Bunu tamamladı Fiyazil Eyyam. Bugünlerde diyor tam bu konuları bu dersi tamamladı benim oğlum. Vettezaha açığa çıktı. Kabaihu havlâ süfehâi. Bu beyinsizlerin yani felsefeyle uğraşıp vahyi bir kenara iten bu filozofların çirkin anlayışları, yanlış görüşlerinin rezillikleri diyor. Daha iyi anlaşıldı. Fi esna dersi, onun dersinin esnasında. O anladı demek. Sübeyat kendi de müzakere etmişse oğluyla İmam Rabbani Hazretleri hani birlikte anladık. Daha iyi bunların rezilliklerini, kötü inançları çıktı meydana diyor. Ve terattebet bağlandı terettübet ala zelge bu ders üzerine fevaidü. Birçok faydalar da buradan anlaşıldı diyor. Ben de bu konuya temas ettim. Çünkü oradan diyor bunu dersi müzakere ederken bu felsefenin işte Allah'ın sıfatları hakkında falan ne kadar yanlış itikatları olduğu anlama bakımından çok faydalar tereddüt et. Yani biz de onların itikatlarının bozukluğunu anladık. Millete işte bu mektup vasıtasıyla da anlatmış oldum diyor. Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ. Bizi bu hak yola hidayet eden Allah-u Teala'ya hamdolsun. Ve mâ künnâ lenehtediye levlâ en hedâna Allah. Allah bizi doğru yola eriştirmeseydi biz kendi aklımızla, fikrimizle, ilmimizle falan hidayete eremezdik. Doğru yolu bulamazdık. Ne Allah'ın zatı hakkında, ne sıfatları hakkında, ne mahşer hakkında, ne cennet cehennem hakkında, ne dünyadaki hükümlerin hak olanları hakkında falan. Biz, Allah bize peygamber gönderiyor, kitap indiriyor, hocalar, vaizler gönderiyor ve bize bu ilimleri bildiriyor da biz bu yoldayız diyor. Bu tabii ayettir. Cennete girenler bunu söyleyecekler. Ama biz bunu dünyadayken hep sohbetlerin başında elhamdülillah zehdana diye başlarız. Efendi Hazretlerimizin, Alaaddin Efendi babamızın da usulü böyledir. Çünkü biz burada toplandıysak, bu dersi yaptıysak, bu inançlara sahip olduysak, yanlış inançlardan korunduysak hep Allah'ın hidayetine borçluyuz. O bizi hidayete eriştirmeseydi biz hidayet bulamazdık. Cennet ehli de diyorlar ki o bizi doğru yola kavuşturmasa cennete gelemezdik. Çünkü bu yanlış fikirlerle, felsefelerle, mantıklarla efendim ayete hadise uymazdan cennete gidilecek mi? Gidilemeyecek. Onun için onlar da hamd edemeyecek. Biz hamd ediyoruz, ahirette de ederiz inşallah. Neden? Çünkü bu yol cennet yoludur. Bu yola bizi eriştirdiğine hamd ediyoruz. Orada da cennete girmemize hamd edeceğiz inşallah. Lekad ca'et muhakkak getirdi Resulü Rabbine, Rabbimizin elçileri bilhak. Hak ile geldiler, bize hakkı getirdiler. Bu ayetin burasına kadar almış, mektup burada kalıyor. Yani biz hidayete neyle erdik? Rabbimizin elçilerinin beyanlarıyla erdik. Ayet ve hadislerle erdik. Bu büyük bir nimettir. Bunun ötesinde nimet olamaz. Peygamberler bize hakkı getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son olarak mükemmel bir dini getirdi. Dinleri tamamı erdirdi. Peygamberleri sona erdirdi. Yolu hak yoldur. Ayet ve hadislerin dışına çıkanlar dalalettedir. İki cihanda felakettedir. Allah bizi husrana uğramaktan muhafaza eylesin. Akla mantığa bağlı kalmaktan muhafaza eylesin. Aklımızı, mantığımızı Kur'an'a, sünnete, vahye uydurmayı nasip-i müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.